วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเหตุที่ทำให้ท่านมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องก็เพราะความยินดีในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะว่าเมื่อเรามีความยินดีในธรรมสิ่งที่เราได้รับเราจะได้รับก็คือธรรมที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนี้ชนะรสของลาภยศสรรเสริญชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ใดถ้าได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วจะไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญจะไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ต่างกับคุณค่าของรสแห่งธรรมเหมือนกับฟ้ากับดินการที่เราจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเราก็ต้องมีความยินดีในธรรมถ้าเราไปยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะไปหาลาภยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแต่ถ้าเรายินดีในธรรมเราก็จะได้มาหาธรรมกันธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามีความยินดีกันเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งให้มีความยินดีกับความมักน้อย 2. ให้มีความยินดีกับความสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิด 3. ให้ยินดีกับการปลีกวิเวกคือยินดีกับสถานที่ที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 4. ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันไม่สมาคมกันให้อยู่กันตามลำพัง 5. ให้มีความยินดีกับความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการที่จะสร้างธรรมต่างๆขึ้นมา 6. ให้มีความยินดีกับศีล 7. ให้มีความยินดีกับสมาธิ 8. ให้มีความยินดีกับปัญญา 9. ให้มีความยินดีกับวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์และ 10. ให้มีความยินดีกับวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรายินดีกันเพราะถ้าเรายินดีกับธรรมเหล่านี้แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสของวิมุตติรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือธรรมที่เราควรที่จะขวนขวายคนที่จะหามาให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ข้อที่หนึ่งความมักน้อยความมักน้อยก็คือไม่มักมากนั่นเองต้องการเท่าที่จำเป็น ปัจจัยสี่ต้องการปัจจัยสี่เท่านั้นสำหรับการดำรงชีพนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ต้องการรถยนต์ข้าวของอะไรต่างๆที่มีกันอยู่มากมายนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการหลุดพ้นจากความทุกข์เลยมีแต่จะทำให้เพิ่มกองทุกข์ให้เป็นกองใหญ่ขึ้นไปเราต้องมักน้อยเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ไปถ้าเราไป มีมากๆเราก็จะทุกข์มากเวลาที่เราจะต้องจากมันหรือเวลาที่มันจากเราเราจึงต้องมีเท่าที่จำเป็นเช่นพระนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ฉันมือเดียวมักน้อยให้ฉันมือเดียวให้ฉันในบาตรไม่ต้องวุ่นวายกับถ้วยชามอะไรต่างๆมีบาตรใบเดียวฉันเสร็จล้างบาตรใบเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จถ้ามีถ้วยมีชามมีช้อนมีอะไรก็ต้องใช้เวลาล้างถ้วยล้างชามกันอีกเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าจีวรก็ให้มีหนึ่งสำรับก็พอมีผ้าไตรหนึ่งชุดมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนมีสามผืนนี้ก็อยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ไปตามโคนไม้ตามถ้ำตามเงื่อมผาตามเรือนร้างไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องมาก่อมาสร้างกันเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่านี่คือตัวอย่างของความมักน้อยพระนี่มีสมบัติเพียง8ชิ้นเท่านั้นเองไว้มีสำหรับการดำรงชีพปัจจัย4ของพระมีบาตร1ใบผ้าไตร1ชุดผ้า3ผืนเข็มขัดรัดเอว1เส้นมีดโกน1เล่มเข็มกับได้1ชุดไว้สำหรับปะจีวรเวลามันขาดแล้วก็ที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้ำขึ้นมาน้ำจากลำธารจากลำห้วยที่มีตัวสัตว์ก็ต้องใช้ที่กรองตักเพื่อจะได้ไม่ได้เอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะของความมักน้อยของผู้ที่มุ่งสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีน้อยๆมีเท่าที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นอย่ามีไม่ต้องเก็บเอาไว้เกะกะลกลุงลังเป็นภาระไปเปล่าๆนี่คือลักษณะของความมักน้อยคือให้มีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมีเท่าที่จำเป็นไม่มีมากกว่าสิ่งที่จำเป็นอันนี้ข้อที่หนึ่งจะทำให้ตัวเบาใจเบาไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วง่ายดายผู้บำเพ็ญนี้ต้องไปปีกวิเวกต้องเปลี่ยนสถานที่ไปถ้ามีข้าวของรกรุงรังพลุงพลังจะไปไหนก็ไปยากแต่ถ้ามีแค่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่กี่ชิ้นกี่อันนี่ไปได้อย่างง่ายดายรวดเร็วก็ที่สองให้มีความสันโดษคือให้ยินดีตามมีตามเกิดเช่นพระไปบิณฑบาตก็ให้ยินดีกับอาหารที่ได้รับมาไม่ให้จู้จี้จุกจิกไม่ให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากญาติโยม อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิดนี้ก็ขอญาติโยมอย่างนี้ไม่สันโดษสันโดษไม่ขอแล้วแต่จะให้อะไรมาก็รับยินดีกับสิ่งที่ได้รับมาพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ไม่เรียกร้องไม่ขอทานพระนี่ไม่ใช่ขอทานพระไปโปรดสัตว์พระไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ให้สัตว์ได้มีโอกาสได้ทำบุญส่วนพระนั้นจะได้อะไรมาก็ยินดีเสมอยินดีให้มีสันโดษในปัจจัยสี่ถ้ามีไม่พอก็ไม่บ่นเช่นอาหารบิณฑบาตถ้าได้มาน้อยไปกว่าความต้องการก็ยินดีพอใจไปตามมีตามเกิดอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไปจู้จี้จุกจิกมันจะเกิดกิเลสตัณหามันเป็นกิเลสตัณหาแล้วจะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายินดีตามมีตามเกิดใจจะไม่ทุกข์ใจจะสงบใจจะเย็นจะสบายร่างกายอาจจะขาดแคลนปัจจัยสี่แต่ใจไม่ขาดแคลนใจไม่ทุกข์กับการขาดแคลนใจพอใจสบายยินดีตามมีตามเกิดจะทำให้ใจมีความพอจะระงับดับกิเลสปัญหาความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องของสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปเรียกร้องขอนู่นขอนี่จากคนนั้นคนนี้ถ้าเขาอยากจะให้ก็ปล่อยให้เขาให้ถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปขออะไรจากใครหาเองตามมีตามเกิดหาได้เท่าไหร่ก็ให้พอใจกับสิ่งที่ตนเองหามาได้ แล้วจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจการบำเพ็ญการปฏิบัติของนักบวชของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อที่จะดับความทุกข์ต่างๆงั้นผู้ปฏิบัติจะต้องคอยสังเกตว่าการกระทำของตนในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนี้เป็นการสร้างความทุกข์หรือเป็นการระงับดับความทุกข์ถ้าสร้างความทุกข์ก็ควรจะหยุดถ้าไม่พอใจกับสิ่งที่ได้มานี่ก็เป็นความทุกข์แล้วควรจะหยุดความไม่พอใจอันนี้ควรจะพอใจกับสิ่งที่ได้รับยินดีกับสิ่งที่ได้รับมานี่คือข้อที่สองของธรรมที่เราควรจะยินดีข้อที่สามให้เรายินดีกับการปลีกวิเวกการไปอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะมายั่วยวนกวนใจที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าลองได้เสพแล้วมันจะติดติดแล้วมันก็จะทำให้ใจทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพพอทุกข์ก็ต้องไปหามาเสพถึงจะหายทุกข์พอหายทุกข์แล้วเดี๋ยวเกิดความอยากที่จะเสพใหม่ก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาก็จะต้องคอยเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันสงบใจก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ได้ผู้ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างใจจากเหตุการณ์ต่างๆจากบุคคลต่างๆให้อยู่ตามลำพังเพื่อจะได้เจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปต้องยินดีกับการปลีกวิเวกยินดีกับการอยู่คนเดียวแล้วถ้าไปอยู่ในที่ ปลีกวิเวกแต่มีผู้อื่นผู้ปฏิบัติธรรมไปอยู่กันหลายคนก็ต้องไม่คลุกคลีกันทำข้อต่อมาให้ยินดีกับการปลีกวิเวกแล้วก็ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันไม่สังคมกันให้ทำเป็นเหมือนกับไม่รู้จักกันไม่สนใจกันต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติกันยกเว้นกรณีฉุกเฉินถ้ามีภัยมีอันตรายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็มาดูแลกันมาช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าเป็นทุกอย่างเป็นปกติก็อย่าเข้ามาจับกลุ่มคุยกันอย่าเข้ามาจับกลุ่มทำกิจกรรมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยการมาจับกลุ่มก็จะเพราะเวลามาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ไม่มาสนทนากันมานั่งฟังเทศฟังธรรมพอฟังธรรมเสร็จก็กลับไปที่ปฏิบัติของตนหรือมีกิจกรรมที่จะต้องเป็นจะต้องทำร่วมกันเช่นการมาขบฉันอาหารหรือมาทำกิจวัตรปัดกวาดลานวัดปัดกวาดทางเดินปัดกวาดกุฏิทำความสะอาดอะไรต่างๆก็ให้ทำด้วยการมีสติด้วยการไม่พูดจาไม่คุยกันต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนไปกวาดไปถูไปให้มีสติอยู่กับการกวาดการถูอย่าคุยกันอย่าสนทนากันอันนี้เรียกว่าไม่คลุกคลีกันถึงแม้จะต้องมารวมกันเพื่อมาทำกิจวัตรบางอย่างที่จำเป็นจะต้องทำพร้อมกันเช่นการขบฉันการบิณฑบาตการทำความสะอาดต่างๆอันนี้หรือการมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็มาด้วยกายวาจาใจที่สงบไม่พูดไม่คุยกันการเดินการทำอะไรก็ทำอย่างเงียบไม่ส่งเสียงดังเพื่อไม่ไปรบกวนกันใจก็ตั้งมั่นอยู่ในการฟังเทศฟังธรรมหรือตั้งมั่นอยู่กับกิจกรรมข้อวัดที่กำลังทำอยู่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องมารวมกันก็แยกกันอยู่ไม่คลุกคลีกันไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วเหงาก็เลยแวะไปคุยกันแก้เหงาอันนี้ห้ามไม่ทำผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องใช้ธรรมะสู้กับความเหงาต้องแก้ความเหงาด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้ามีสติแล้วรับรองได้ว่านั่งสมาธิจิตก็จะสงบพอสงบแล้วความเหงาความว้าเหวก็จะหายไปถ้าไปคุยกันก็หายไปชั่วคราวเวลาได้คุยกันความเหงาความว้าเหวก็หายไปแต่พอกลับมาที่ปฏิบัติที่พักของตนก็เหงาอีกดังนั้นการไปคุกคีกันการไปคุยกันไม่ได้เป็นวิธีแก้ความเหงาวิธีแก้ความเหงาก็ต้องเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะหายเหงาจะมีความยินดีกับการอยู่ตามลำพังเพราะอยู่ตามลำพังแล้วไม่วุ่นวายบางทีไปคุกคีกันไปคุยกันก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาก็ได้คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวมีความเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาก็ได้เกิดความไม่พอใจต่อกันและกันขึ้นมาทำให้เกิดความโกรธเกิดนิวรณ์ทำให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบนี่ก็เป็นผลส่วนหนึ่งที่เกิดจากการคลุกคลีกันแล้วการคลุกคลีกันก็ไม่ได้ทำให้การปฏิบัติคืบหน้าแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ปฏิบัติ วลาคุยกันใจก็ลอยใจก็ฟุ้งนี่โทษของการคุกคีกันท่านจึงสอนให้ยินดีกับการไม่คุกคีกันไม่สังคมกันให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพื่อที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพราะการคุยกันนี้เดี๋ยวก็อาจจะเผลอโกหกกันก็ได้พูดไปพูดมาแล้วเดี๋ยวอาจจะอยากจะอวดเก่งอวดฉลาดก็อาจจะพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ก็ทำให้ศีลไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ถ้าอยู่คนเดียวนี้ศีลก็จะบริสุทธิ์เพราะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรกับใครนอกจากให้เรามีความยินดีกับการปลีกวิเวกแล้วก็ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันแล้วต่อจากนั้นก็ให้มีความยินดีกับการทำความเพียรให้ขยันปฏิบัติกันให้ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเจริญสติเจริญสมาธิกันเจริญปัญญากันถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุนต้องเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาวิมุตติถึงจะเกิดขึ้นมาได้วิมุตติญาณทัศนะถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ปรากฏได้ด้วยการเจริญความเพียรด้วยการทำความเพียรเพียรอะไรเพียรรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพียรเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเพียรพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะได้วิมุตติตามมาดังนั้นต้องมีความเพียรในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้มีความยินดีกับความเพียรยินดีกับศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยินดีกับสมาธินั่งสมาธิให้มากๆเดินจงกรมให้มากๆเจริญสติให้มากๆแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ แล้วก็ให้เจริญให้ยินดีกับการเจริญปัญญาพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเวลาดับก็ทุกข์ถ้ามีตัณหาความอยากให้ไม่ดับต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันต้องดับและพร้อมที่จะให้มันดับเพราะฝืนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วไม่ดับไม่ได้ถ้าห้ามหรืออยากให้มันดับก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่ห้ามไม่อยากให้มันไม่ดับมันก็จะไม่ทุกข์ปล่อยให้มันดับเพราะมันจะต้องดับห้ามมันไม่ได้ถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางลาภยศสรรเสริญปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรากำลังยึดกำลังติดอยู่ได้เพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันต้องดับมันไม่ใช่ของเรามันต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งถ้าไปอยากให้มันไม่ดับอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดก็จะต้องทุกข์จะต้องเศร้าโศกเสียใจก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ได้วิมุตตินี่คือ เราต้องยินดีในศีลเพราะถ้าเรายินดีในศีลศีลก็จะเป็นผู้สนับสนุนหรืออบรมให้เกิดสมาธิขึ้นมา เมื่อเรายินดีในศีลแล้วเราก็ให้ยินดีในสมาธิด้วยการใช้ศีลเป็นผู้อบรมอบรมให้เกิดสมาธิขึ้นมาศีลอบรมยังไงศีลก็จะเป็นผู้ที่คอยกันไม่ให้จิตไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้เป็นการเสริมสติไม่ได้เป็นการทำให้ใจสงบนั่นเองศีลนี้จะห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ให้ไปรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันแล้วไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนเกินละ 4-5 ชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ให้นอนกับพื้นปูเสื่อปูผ้านอนแล้วจะนอนไม่นานเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันสบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่อทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปจึงจำเป็นจะต้องมีศีลเป็นผู้ที่จะอบรมหรือสนับสนุนการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาศีลที่เป็นผู้อบรมสมาธิก็คือศีล8ขึ้นไปศีล5นี้มีกำลังไม่พอที่จะอบรมจิตให้สงบให้ได้สมาธิก็อยากจะได้สมาธิต้องถือศีล8ขึ้นไปศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้ศีล300กว่าก็ได้แต่อย่าถือศีล5ศีล5ไม่มีกำลังที่จะห้ามใจไม่ให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถือศีล5ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ถือศีล5ยังกินข้าวเย็นได้ถือศีล5ยังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไปเที่ยวกลางคืนได้ไปดูหนังฟังเพลงได้นอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงใหญ่ๆได้นอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ศีล5จึงไม่ใช่เป็นศีลที่จะเป็นผู้อบรมสมาธิศีลที่จะอบรมสมาธิให้สมาธิเป็นสมาธิที่มีพลังมีอนุภาพต้องเป็นศีล8ขึ้นไปเวลาที่ไปปีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นจะต้องถือศีล8กันเพื่อที่จะได้มีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธินั่นเองถ้ามีศีล8แล้วศีล8นี้ก็จะเป็นผู้อบรมสมาธิให้เป็นสมาธิที่มีอานิสงส์มีประโยชน์สมาธิที่จะได้รับจากการการถือศีล8ก็คืออัปปนาสมาธินี่เองจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเหลือแต่อุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่แหละคือสมาธิที่เราควรจะยินดีกันอย่าไปยินดีกับสมาธิที่มีนิมิตต่างๆมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเพราะสมาธิแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปอบรมปัญญาจะไม่สามารถใช้สมาธิที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้ไปอบรมปัญญาได้ต้องใช้อัปปนาสมาธิสมาธิที่นิ่งสงบจิตที่นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะเกิดจากอัปปนาสมาธิจะไม่เกิดจากสมาธิที่มีนิมิตต่างๆที่เรียกว่าอุปจารสมาธิดังนั้นถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดไปรับรู้ไปเห็นนิมิตต่างๆไปมีปัญญามีความรู้ความสามารถพิเศษเช่นมีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้พบ ปะกับเทวดาได้พบปะกับกายทิพย์ต่างๆได้ไปนรกไปสวรรค์ได้สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่จะไม่มีกำลังที่จะไปอบรมปัญญาไปสนับสนุนปัญญาฉะนั้นถ้านั่งแล้วมีสมาธิแบบนี้ต้องอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยต้องถอยออกมาถอยกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิด้วยการใช้สติดึงใจกลับมาใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้อย่าไปรับรู้นิมิตต่างๆอย่าไปรับรู้กับความสามารถพิเศษต่างๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะเอามากำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆอุปจารสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะอบรมปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาต้องเป็นอัปปนาสมาธิถึงจะเป็นสมาธิที่จะอบรมปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาให้เป็นปัญญาที่มีอนิสงส์มีพลังมีคุณประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจการที่เราจะได้อัปปนาสมาธิเราต้องถือศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็มันเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอเลยให้จิตอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธตลอดเวลาหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาไม่ส่งใจไปที่อื่นไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ส่งไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ส่งไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการกระทำต่างๆของร่างกายเช่นเวลาแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้ากำลังดื่มน้ำก็ให้อยู่กับการดื่มน้ำกำลังหวีผ้าหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผ้าหวีผมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องอื่นถ้าไปอยู่กับเรื่องอื่นเรียกว่าเผลอเรียกว่าใจลอยเรียกว่าไม่มีสติถ้าใจลอยไม่มีสติเวลานั่งจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไม่รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้จิตต้องไม่ลอยจิตต้องอยู่กับอารมณ์ที่ใช้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกจิตต้องอยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลาเจริญสติให้มากๆการจะมีเวลาก็ต้องถือศีล8ขึ้นไปถ้ามีศีล8แล้วก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ก็มีกิจกรรมที่เหลือให้ทำเพียงอย่างเดียวก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้วสมาธินี้ก็จะไปสนับสนุนการพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็มีสามชนิดชนิดแรกเรียกว่าสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังได้ยินได้ฟังทำเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสุตมยปัญญาฟังแล้วถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้กลายเป็นภาวนามยปัญญาถ้าฟังแล้วเอาไปดับกิเลสได้ไปหยุดความอยากต่างๆได้ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาการจะทำให้เป็นภาวนามยปัญญาได้ก็ต้องมีอัปปนาสมาธิถ้าท่านที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้มีอัปปนาสมาธิอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังวิธีหยุดกิเลสหยุดตัณหาด้วยไตรลักษณ์ท่านก็สามารถหยุดได้ทันทีถ้าหยุดได้ทันทีก็แสดงว่าท่านได้เปลี่ยนจากสุตตมยปัญญาให้กลายเป็นภาวนามยปัญญาไปเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะเว วลาที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไตรลักษณ์ให้ฟังว่าธรรมใดสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านหมายถึงร่างกายร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันก็จะต้องดับมันจะต้องตายไปเป็นธรรมดาพอพระอัญญาณโกณฑัญญะฟังก็เข้ามาพิจารณาร่างกายของตนทันทีก็เห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากก็เลยหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาเพราะใจของท่านมีอัปปนาสมาธิมาแล้วท่านได้เจริญฌานขั้นต่างๆได้แล้วพอท่านได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าจากสุตตมยปัญญาท่านก็เอามาแปลงเป็นภาวนามยปัญญาเอามาฆ่ากิเลสที่ทำให้ท่านทุกข์กับความตายทันทีพอท่านดับความอยากไม่ตายได้ปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็หายไปท่านหายกลัวตายท่านรู้แล้วว่าความตายไม่มีผลอะไรกับจิตใจของท่านแล้วก่อนที่จะมาฟังธรรมนี้ความตายยังมีผลสะเทือนใจกับท่านมากแต่พอหลังจากได้ฟังธรรมได้รู้แล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีใครห้ามไม่มีใครหยุดมันได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่หยุดไม่มีความอยากหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปท่านก็เลยหยุดความอยากยอมตายเพราะยอมไม่ยอมก็ต้องตายแต่ยอมตายแล้วไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมตายเราจะทุกข์เนี่ยท่านมีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้พวกเราหยุดความอยากได้ไหมหยุดความอยากไม่ตายได้ไหมถ้าเรามีอัปปนาสมาธิเราจะหยุดได้เราจะไม่ทุกข์กับความตายต่อไปถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีอัปปนาสมาธิเรายังหยุดความอยากไม่ได้นี่คือเรียกว่าสมาธิที่จะสนับสนุนหรืออบรมปัญญาให้เป็นปัญญาที่มีพลังมีอานิสงส์ที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้พอปัญญานี้เป็นภาวนามัคคะปัญญาก็จะทำให้จิตหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวจิตจะหลุดพ้นได้ต้องหลุดพ้นด้วยภาวนามัคคะปัญญาสมาธินี้ไม่สามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้สมาธิเพียงแต่กดความอยากไว้แต่ไม่ได้ทำลายความอยากต้องเป็นปัญญาต้องเป็นภาวนามัคคะปัญญาถึงจะสามารถทำลายความอยากถอนรากถอนโคนของความอยากได้รากโคนของความอยากคืออะไรก็คือความหลงความหลงคิดว่าการทำตามความอยากจะได้มีความสุขแต่ความจริงแล้วการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจพอเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้ทุกข์จะทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็เลยหยุดความอยากไม่ทำตามความหลงความหลงบอกว่าทำตามความอยากแล้วจะสุขแต่ปัญญากลับเห็นว่าทำแล้วมันจะทุกข์ทำแล้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็เลยหยุดความอยากก็เลยหายทุกข์ก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตติก็เกิดขึ้นตามมาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วก็จะมีประโยชน์มากมีประโยชน์ที่จะไปอบรมจิตอีกทีหนึ่งจิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียววิมุตติก็เกิดขึ้นมานี่คือการยินดีวิมุตติต้องยินดีผ่านศีลยินดีผ่านสมาธิยินดีผ่านปัญญาเพราะว่าวิมุตติไม่เกิดขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากความอยากให้วิมุตติเกิด วิมุตติเกิดจากความยินดีในศีลยินดีในศีล8ขึ้นไปเมื่อแล้วก็พอมีศีล8ก็จะทำให้สามารถให้เกิดความยินดีในสมาธิได้ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้มีสมาธิแล้วก็จะทำให้ยินดีกับการมีปัญญาได้สร้างปัญญาที่จะมาอบรมจิตเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือความหมายให้เรายินดีกับการรักษาศีลยินดีกับการเจริญสมาธิยินดีกับการเจริญปัญญายินดีกับวิมุตติและยินดีกับวิมุตติญาณทัศนะพอจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ญาณก็จะปรากฏขึ้นมาความรู้ว่าเราไม่ทุกข์กับความตายแล้วก็จะเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นความตายจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนี่คือธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรายินดีกันถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมายินดีกับธรรม10ประการนี้คือ1ให้ยินดีกับความมักน้อย2ให้ยินดีกับความสันโดษพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับ3ให้ยินดีกับการปลีกวิเวกยินดีกับสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ4ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันไม่สนทนากันไม่สังคมกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันตามลำพังเพื่อจะได้บำเพ็ญความเพียรอย่างเต็มที่5ให้ยินดีกับการความภาคเพียรให้ยินดีกับการทำความเพียร6ให้ยินดีกับศีล7ยินดีกับสมาธิ8ยินดีกับปัญญาแล้วก็จะได้ยินดีกับวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ยินดีกับวิมุตติญาณทัศนะที่จะเป็นผลสุดท้ายที่เราจะได้รับคือญาณอย่างทราบว่าเราไม่มีความทุกข์กับอะไรแล้วนี่เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเหมือนคนที่ติดคุกอยู่พอออกจากคุกมาก็จะรู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ติดคุกแล้วเราหลุดพ้นจากคุกตารางแล้วเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้ที่บำเพ็ญทำทั้ง9ประการนี้ก็จะไปสู่ผลคือข้อที่10คือจะได้ญาณวิมุตติญาณทัศนะจะได้รู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วทุกข์จะไม่มีกับเราอีกต่อไปเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเองทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องมีความยินดีกับธรรม10ประการนี้ยินดีกับการปีกวิยินดีกับความมักน้อยสันโดษการปีกวิเวกการไม่คลุกคลีการทำความเพียรยินดีกับศีลสมาธิปัญญายินดีกับวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะนี่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้นที่จะทำให้ใจเรามีวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาได้ญาติโยมมีวิมุตติญาณทัศนะกันหรือยังมีความเห็นความรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วหรือยังหรือว่ายังมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องลาภบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องยศเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องสรรเสริญนินทาเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีแต่เรื่องทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีคำว่าวิมุตติเลยไม่มีคำว่าหลุดพ้นจากความทุกข์เลยไม่มีคำว่าวิมุตติญาณทัศนะเลย เพราะยังไม่ได้ยินดีในธรรมที่เราควรจะยินดีกันนั่นเองถ้ายังไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญยังยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมีแต่ทุกขญาณทัศนะมีแต่ญาณที่เห็นว่าตอนนี้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่วิมุตติญาณทัศนะคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างทราบว่าตอนนี้ใจไม่มีความทุกข์แล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับถ้าเราไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญไปยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่เราจะได้รับก็คือทุกข์ทุกวิมุตทุกก็เรียกทุกญาณทัศนะมีความอย่างทราบว่าตอนนี้ทุกข์เหลือเกินทุกข์กับเรื่องเงินทุกข์เรื่องลาภทุกข์กับเรื่องยศทุกข์กับเรื่องสรรเสริญทุกข์กับเรื่องนินทาทุกข์กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสไม่พอกินไม่พอใช้คือเรื่องของความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังสร้างกันขึ้นมากำลังเดินเข้าหากันด้วยความยินดีในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าพวกเรามายินดีในธรรมเราก็จะเดินออกจากกองทุกข์กันถ้าเรามายินดีกับธรรมทั้งสิบประการนี้สิ่งที่เราจะได้รับก็คือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือรสของวิมุตติหลุดพ้นนั่นเองรสของวิมุตติญาณทัศนะว่าตั้งแต่บัดนี้ไปใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขนาดไหนใจของเรานี้จะเฉยได้จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่หวาดกลัวจะไม่ตื่นเต้นตกใจนี่แหละคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่เกิดจากการมีความยินดีในธรรมที่เป็นการความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงเช่นเดียวกันจึงขอให้พวกเราหมั่นรักษาความยินดีในธรรมนี้กันไปตลอดเพื่อที่เราจะได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงตอนที่เราเลิกประชุมพอเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมถ้าอยากจะถามขอถามในช่วงนี้มีไมโครโฟนให้ท่านพูดได้หรือถ้าไม่อยากจะพูดจะเขียนข้อความฝากมาให้เขาอ่านก็ได้วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร ่วันนี้เฟซบุ๊กเข้ามา330คนครับแล้วก็ยูทูบอยู่ที่70คนครับ มีต่างชาติไหมวันนี้ ย ัง ไม ่ ม ี คร ับ ยังไม่มีถ้ามีคำถามทางเฟซหรือทาง YouTube ก็ส่งเข้ามาได้เลย คำถามจากทางอินบ็อกซ์จากคุณสาวรัตน์คือหนูเป็นคนใจร้อนมากหนูอยากจะฝึกตัวเองให้ใจเย็นดูลมหายใจแต่ใจก็ยังร้อนอยู่เวลาทำใครทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ถูกใจหนูก็จะมีอารมณ์ขึ้นเสียงหงุดหงิดหนูไม่อยากเป็นแบบนี้ค่ะ หนูควรฝึกตัวเองอย่างไรดีคะ ก็นอกจากการฝึกสติแล้วก็ให้ลดความอยากลงอย่าไปอยากอย่าไปจู้จี้จุกจิกหัดยินดีตามมีตามเกิดมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟฝนตกแดดออกนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะตกก็ปล่อยเขาตกแดดจะออกก็ปล่อยเขาออกไปใครจะทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ปล่อยเขาทำไปเราต้องมองเขาว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้หรือถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งก็มองเราว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้ของทุกๆคนก็แล้วกันทุกๆคนที่เราพบปะเจอกันนี้ให้มองเขาว่าเป็นเหมือนเจ้านายเราเราเป็นเพียงแต่คนรับใช้มีแต่คอยรอรับคำสั่งแล้วเราก็จะสบายใจเพราะว่าเราไม่ต้องไปคอยสั่งเขาให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเป็นลูกจ้างเป็นแจ๋วเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าบอกให้เราทำตัวเป็นปฐพีเป็นแผ่นดินที่พร้อมจะให้ใครเหยียบก็ได้ใครอยากจะถ่ายอุจจาระใส่แผ่นดินก็ได้ใครอยากจะขุดดินก็ได้ใครอยากจะทำอะไรกับดินดินไม่เดือดร้อนยินดีให้ทำเราต้องปรับทัศนะตัวเราใหม่อย่าไปถือว่าเราเก่งเราฉลาดเราดีเรารู้มากเราสูงถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความอยากที่จะไปควบคุมบังคับคนและสิ่งต่างๆให้อยู่ภายใต้อำนาจของเราพอเราไม่สามารถทำได้เราก็จะหงุดหงิดรำคาญใจจะทุกข์ใจขึ้นมาให้ลดละอัตตาตัวตนลงพูดง่ายๆอย่าถือว่าตนเองใหญ่อย่าถือว่าตนสำคัญขอให้ถือว่าตนเป็นเหมือนคนรับใช้เป็นเหมือนแผ่นดินเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว คำถามจากคุณแยมมี่โยมนั่งสมาธิวันละ 2-3 ชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาประมาณ2เดือนจนบางครั้งจิตรวมได้สงบมากจนไม่อยากออกจากสมาธิจากนั้นเกิดอาการปวดเข่าเลยทำให้นั่งสมาธิไม่ได้อีกเลยพอสมาธิเสื่อมแล้วเกิดอาการซึมเศร้าหงุดหงิดมากเลยค่ะเป็นมา1เดือนแล้วค่ะไม่หายอยากทราบว่าทำไมสมาธิเสื่อมแล้วทำให้เกิดอาการซึมเศร้าคะ เพราะอยากจะได้สมาธิไงความอยากพอไม่ได้กับสิ่งที่เราอยากเราก็ซึมเศร้าเราก็เสียใจงั้นเราต้องตัดความอยากนี้ไปสมาธิจะได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ความอยากอยู่ที่ว่าเรานั่งหรือไม่นั่งเรามีสติหรือไม่มีสติงั้นถ้าเราอยากจะได้สมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไปนั่งถ้านั่งไม่ได้นอนก็ได้นอนทำสมาธิก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะหลับง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติดีๆมันไม่หลับมันก็สามารถพระพุทธเจ้านอนสีหสายญาติเนี่ยนอนตะแคงขวาแล้วก็เข้าฌานเข้าสมาธิได้ถ้ามีสติแล้วไม่หลับถ้าสติไม่มีมันก็จะหลับฉะนั้นการแก้ความหงุดหงิดก็คืออยากไปอยากได้สมาธิเพราะอยากแล้วไม่ได้มันก็จะเสียใจมันจะซึมเศร้าก็อยากได้ก็ให้มาเจริญพุทโธใหม่เจริญสติใหม่อย่าไปอยากให้เจริญพุทโธเจริญสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้เหมือนเดิม คำถามจากทาง YouTube จากคุณปัทมาพรทำอย่างไรให้ใจเรานั้นเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบได้เจ้าคะ ก็ต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติใจเราก็จะมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่หวั่นไหวร่างกายเราก็รู้ว่าถ้ามีปัญญาเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราจะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องตายเราก็ไม่ยึดไม่ติดมันปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปปล่อยให้มันไม่ใช่เป็นของเราไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณจำปันงามอันมนุษย์คบกันตามธาตุคืออย่างไรหรือเจ้าคะ ก็เราไม่ได้เป็นคนพูดมาถามเราทำไมไปถามคนพูดเลยเพื่ออะไรวะ คำถามจากคุณครูมนศรีพระสงฆ์ที่ไม่มีความสันโดษเราควรทำบุญด้วยไหมเจ้าคะ ก็ตามใจอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำนะ คำถามจากคุณนัทธิดาถือศีลแปดสามารถทำงานทำหน้าที่ตามปกติทางโลกได้ไหมเจ้าคะ ทำไมไม่ได้เวลาทำงานเขาให้เราดูทีวีหรือเปล่าเขาให้เราร้องเพลงหรือเปล่าเขาให้เรากินข้าวหรือเปล่าเขาให้เรากินเฉพาะเวลาพักเท่านั้นเองถือศีลแปดนั่นก็ทำงานได้เหม็นมีปัญหาเลยพอเย็นกลับบ้านเราก็ไม่ไปดูทีวีเราก็ไม่ไปนอนกับแฟนเราก็ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแทนทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ คำถามจากคุณจงศรีนีการที่เราไปกราบพระบรมศพจะได้บุญในข้อใดคะ ก็แล้วแต่เราไปกราบแบบไหนถ้าไปกราบแบบคนตาบอดก็ไม่ได้บุญถ้าไปกราบแบบคนตาดีก็ได้บุญไปเจริญมรณานุสติไปดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หนีความตายไปไม่พ้นร่างกายก็ไม่ได้เป็นของใครเป็นของสัปเหร่อเป็นของดินน้ำลมไฟไปถ้าไปกราบแบบนี้ไปกราบก็กราบแบบคนตาดีมันก็จะได้ประโยชน์ต้องโอปนายิโกต้องน้อมเอาศพนั้นมาเข้ามาสู่ที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นศพเหมือนกับศพที่เราเห็นเราจะได้ปลงเราจะได้ปล่อยวางร่างกายแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไป คำถามจากคุณนัทธิดาถ้าสมาทานศีล5แต่ถือศีล8ได้ไหมคะ ก็ได้ยิ่งดีขอ5แต่ทำ8ก็ดีเลยเหมือนกับทำงานขอเงินเดือน 5,000 แต่เขาจ่ายให้ 2,000 ก็ยินดีไม่บ่นไม่ว่าอะไรอันนี้ก็เหมือนกันสมาทาน5ข้อแต่รักษา8ก็ดีเลย คำถามจากคุณเมสไซบางครั้งถ้าเกิดความคิดฟุ้งใช้พุทโธบริกรรมเพื่อลดละความคิดนี้ถูกต้องเป็นระง ับ อาสวะหร ือ ไม่เจ้าคะ เป็นการระงับสังขารความคิดปรุงแต่งแต่อาสวะความอยากความหลงนี้ยังไม่ได้ระงับจะระงับได้ต้องใช้ปัญญา คำถามจากคุณเพ็ญศรีเมื่อวานลุกนั่งสมาธิตามปกติก่อนจะครบชั่วโมงเกิดอาการตัวสั่นเล็กน้อยพอกำหนดรู้ก็หายวันนี้พอนั่งสมาธิอีกพอช่วงท้ายๆเกิดอาการตัวสั่นกำหนดรู้แล้วก็หายรวม4 ครั้งอยากทราบว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องครับ ก็ จะเป็นอีกค่ะ ก็อย่าเผลอสติสิที่มันเป็นเพราะสติหายไปนั่นเองปล่อยให้จิตมันแสดงอาการต่างๆถ้าเรามีสติมันก็จะไม่ปรากฏพอเรากำหนดปั๊บเนี่ยการกำหนดก็เรียกว่าการตั้งสติแล้วพอตั้งสติปั๊บอาการสั่นก็หายไปแสดงว่ามันสั่นเพราะสติหายไปพอเรียกสติกลับมาอาการสั่นก็หายไป คำถามจากคุณอ้อชานลงฤทธิ์รูปนั่งสมาธิและภาวนาพุทโธไปได้สักพักมีความรู้สึกเย็นวูบว่าเหมือนเราเปิดตู้เย็นแต่รูปภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนจิตมันนิ่งอยู่จนรู้สึกว่ามีดวงแก้วดวงเล็กๆแต่แสงของลูกแก้วนั้นสว่างจ้ามากพุ่งเข้ามาหาแต่ลูกก็เฉยๆจนลูกเกิดทุกขเวทนาทางกายลูกจะทำอย่างไรให้ผ่านตรงทุกขเวทนาได้คะ เราต้องภาวนาต่อไปบริกรรมพุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น คำถามจากคุณคูณทองการที่เราเมื่อมีโอกาสก็จะแสวงหาฟังธรรมะภาวนากับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกิเลสหรือความอยากหรือไม่คะ อ๋อเป็นมรรคไงเป็นความอยากในธรรมความยินดีในธรรมนี้เป ป็นมรรคเป็นการที่จะทำให้เราได้ดับกิเลสทำให้เราได้มรรคผลนิพพานไม่เป็นกิเลสเป็นการดับกิเลสความอยากได้ธรรมะความอยากปฏิบัติธรรมความอยากทำบุญนี้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นการฆ่ากิเลส คำถามจากคุณชวนถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดกลั่นแกล้งประชาชนทำให้ประชาชนเสียหายต่อมาร้องเรียนเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายแบบนี้จะถือว่าต้องถูกเวรถูกกรรมกับเราไหมครับ ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ว่าเขาจะโกรธเกลียดเราหรือเปล่าถ้าเขาโกรธเกลียดเราเขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราก็ได ้คำถามจากคุณดาเล่การไม่คลุกคลีบุคคลอื่นๆมีผลกับการปฏิบัติสมาธิให้ดีมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ เพราะใจจะได้ไม่คิดกันไม่ฟุ้งเวลาเราพบปะกันเราก็อดที่จะคุยกันไม่ได้คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวมันก็ฟุ้งดีไม่ดีเดี๋ยวทะเลาะกันก็ยิ่งเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาดังนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าอย่าจับกลุ่มคุยกันเสียเวลานินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะกบจับกลุ่มก็ต้องฟังธรรมอย่างเดียวหรือสนทนาธรรมแต่ถ้าเราไม่มีธรรมอย่าไปสนทนาเลยเดี๋ยวมันกลายเป็นกิเลสไป อ ัน นี้ทำขาหมดค่ะหลวงพ ่อดีนั่งพักเดียวปล่อยให้ถามส่งไมค์ไปให้ทางนี้หน่อยไม่ต้องปิดอ่ะไมค์เดี๋ยวปล่อยไม่เป็นอีกพูดใกล้ๆปากหน่อยก็แล้วกัน ขออน ุ ญาตนะคะมีคำถามคือ4ข้อคือฟังที่ออกติดแล้วก็รวบรวมมาค่ะหนึ่งก็คือเรื่องฉันทะจะสร้างด้วยความเชื่อตามสัมพุนที่ท่านเคยพูดว่าจุดอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นนี่นะคะจะมีอุบายไหนนะคะที่จะให้เกิดฉันทะให้มากขึ้นนะคะ ก็ต้องปฏิบัตินะต้องลิ้มรสของผลที่เกิดจากการปฏิบัติพอได้ผลแล้วมันก็จะติดใจเหมือนสมัยนี้เวลาเขาจะขายสินค้าใหม่เนี่ยเขาเอามาแจกก่อนใช่ไหมให้เราลองดูก่อนลองครีมทาหน้านี้ทาแล้วจะสวยขึ้นดีขึ้นพอเราลองทาปุ๊บเอ๊ะดีขึ้นสวยขึ้นทีนี้ก็สั่งซื้อเลยต้องเอามาทดลองเอามาสัมผัสตอนต้นก็เชื่ออาศัยศรัทธาว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนี้เป็นความจริงแต่มันยังไม่สามารถทำให้เกิดฉันทะแบบเต็มร้อยได้เราก็ต้องเอามาปฏิบัติเอามาทำให้เกิดขึ้นมาเป็นการชิมรสของธรรมพอเราได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วรับรองได้ว่าเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปบวชได ้ข้อสองก็คือเรื่องว่าถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยโยมยังติดเรื่องความสวยความงามค่ะแต่ว่าก็พยายามจะมองร่างกายอื่นเป็นอสุภะอะไรเงี้ยค่ะก็นี่คือการหลอกตัวเองไหมคะเพราะร่างกายตัวเองขัดไม่ได้เลย ก็เราไม่ได้ปฏิเสธว่าตอนนี้มันสวยแต่เราก็ต้องรู้ว่าต่อไปมันจะไม่สวยมันต้องแก่ลงหรือว่าถ้าอยากจะดูส่วนที่ไม่สวยมันก็มีอยู่เพียงแต่เราไม่มองหรือมองไม่เห็นเราไม่มองเข้าไปที่ใต้ผิวหนังกันบ้างใต้ผิวหนังมีอะไรบ้างมีกะโหลกศีรษะมีโครงกระดูกมีตับมีไตมีปอดมีหัวใจมีลำไส้ของพวกนี้มันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันถูกคุ้มห่อด้วยหนังเลยทำให้เรามองไม่เห็นกันเท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่ได้หลอกตัวเองมันเป็นของจริงก็ลองไปสแกนดูก็ได้ไปซีทีสแกนแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปส่งมาให้เราดูติดไว้ที่หน้าห้องน้ำในห้องน้ำก็ได้เวลาเข้าห้องน้ำก็ดูเนี่ยอ่อนข้างนอกเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นอย่างนี้หรือไปดูภาพของการชันสูตรศพก็ได้เขาผ่าศพศพของใครก็เหมือนกันทั้งนั้นร่างกายของใครเหมือนกันหมดพอผ่าออกมาข้างในก็มีเหมือนกันทุกอย่างมีหัวใจมีตับมีไตมีปอดมีลำไส้มีโครงศีรษะมีกระดูกกระโหลกศีรษะดูบ่อยๆแล้วมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันสวยครึ่งเดียวอีกสวยมันไม่ได้สวยเป็น 100% เราเห็นครึ่งเดียวแล้วก็ไปหลงกับส่วนที่สวยลืมส่วนที่ไม่สวยไปแล้วต่อไปมันก็จะต้องไม่สวยลงไปเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นดูคนที่เขาชราดูมีใครก็เอาไปถ่ายภาพงงหน้าปวกแผลมั้งวะป่ะ ข้อสามก็คือความอยากให้เกิดให้ความทุกข์เป็นตัวส่งทำให้ทำสติสมาธิให้เข้มแข็งขึ้นแต่ความทุกข์ที่มันเกิดมันก็อยู่ตามกฎมันต่างวันนึงมันก็จะต้องหายไปมันจะมีทุกข์ตัวอื่นถ้าทุกข์ตัวนี้ที่มันแรงมากมันหดหายไปคือโยมกลัวว่าในอนาคตเนี่ยการความขยันในการทำสติเนี่ยมันจะน้อยลงจะให้ความทุกข์ที่มันส่งให้ตัวทำสติเนี่ยมัน ไม่น้อยลงอะถ้าทำไปมันยิ่งมากขึ้นอะยิ่งปฏิบัติทำก็ยิ่งจะเจริญงอกงามขึ้นมันไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาธรรมนี้จะมีแต่จะเจริญงอกงามขึ้นไปตามการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลยิ่งปฏิบัติยิ่งธรรมยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งมากขึ้น หลวงพ่อเทศว่าเรื่องมือสมัครเล่นนะคะที่ยังต้องทำงานเนี่ยก็คือหมายถึงแค่เสาร์อาทิตย์มาปฏิบัติสำหรับมือสมัครเล่นที่ยังต้องทำงานการถึงสุขอะค่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ฝึกสติตลอดเวลาเท่าที่มีเวลาได้เสร็จแล้วก็คือเวลาพักเนี่ยคุณที่มาทำสมาธิอันนี้คือดีที่สุดใช่ไหมคะ แล้วพยายามหาทางลดการทำงานให้น้อยลงไปเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นการที่เราทำงานมากเพราะเรายังต้องการเงินมากการที่เราต้องการเงินมากเพราะเราใช้เงินมากงั้นเรามาตัดรายจ่ายอย่าไปซื้อของที่ไม่จำเป็นมักน้อยซื้อของที่จำเป็นแค่ปัจจัย4เท่านั้นที่เราต้องมีของอย่างอื่นก็ตัดมันไปเมื่อเราไม่มีการใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จำเป็นการที่จะต้องใช้เงินก็จะลดน้อยลงไปก็จะทำให้เราไม่ต้องทำงานแบบเต็มที่อาจจะทำเพียงพาร์ทไทม์ก็ได้จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นมาปฏิบัติแล้วถ้าเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเราก็จะพร้อมที่จะลาออกจากงานได้ทันทีเพราะเราจะรู้ว่าเราอยู่ได้โดยไม่ที่ไม่ต้องใช้เงินใช้เงินเฉพาะเพียงแต่สนับสนุนการเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองเข้ามาแล้วยัง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเดี๋ยวนี้ มือเรานี่ไม่อยู่ที่มือเรามันอะไรไม่เป็นไรต้องยี้ไม่เป็นไรมีเสียงเดี๋ยวใหม่มันเบาละว่าไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นมีสำนักบางสำนักสอนให้คนนั่งสมาธิแต่ไม่ถึงศีล8แถมยังเก็บเงินคนไปนั่งภาวนาคอร์สหนึ่งราคาสูงลิ่งและสถานที่นั่งภาวนาก็หรูหรามากดิฉันเห็นอย่างนี้แล้วเขาเหล่านั้นจะได้บุญหรือไม่และได้แบบใดคะในศาสนา อ๋อเขาก็จะนั่งเป็นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองเขาก็จะไม่ได้ผลอะไรนอกจากได้การนั่งไปไม่ชั่วขณะนั้นแต่ผลที่จะได้รับจากการจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธินี่ไม่มีวันเขาก็เป็นเอาสมาธิมาเป็นสินค้ามาขายเพื่อคลายความเครียดของคนในยุคปัจจุบันที่เครียดกับการหาเงินกันมากจนไม่รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดนี้เขาก็เลยเห็นช่องว่างเขาก็เลยเอาการนั่งสมาธิการทำโยคะนี่มาเป็นสินค้าเพื่อที่จะได้คลายความเครียดแล้วคนที่คิดว่าการที่จะมีของดีนี่ต้องเสียเงินเขาก็เลยเห็นว่าการเสียเงินนี่เป็นของดีถ้าให้มานั่งที่วัดอยู่ฟรีๆนี่เขาคิดว่าไม่ดีต้องไปนั่งตามโรงแรมหรูๆแล้วมีอาหารอร่อยอร่อยให้รับประทานระหว่างก่อนจะนั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสินค้าเรื่องของการตลาดแต่ผลจริงๆไม่มีอะไร คำถามจากคุณเมฆเมธาการทำบุญทำทานจำเป็นต้องเลือกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ มันก็เหมือนดูเพชรเนี่ยถ้าเราดูเพชรไม่เป็นเราก็ต้องไปถามคนที่ดูเป็นว่าเขาดูอย่างไร เราจะไปซื้อเพชรถ้าเราดูเพชรไม่เป็นเราก็ไม่กล้าไปซื้อเองเราก็ต้องไปถามคนที่ดูเพชรเป็นหรือไปซื้อที่ร้านที่เขารับรองรับประกันว่าเพชรที่เขาขายนี้เป็นเพชรแท้พระก็เหมือนกันพระก็เป็นเหมือนเพชรถ้าเราอยากจะได้พบพระแท้บางทีเราก็ต้องไปวัดที่มีการรับรองมีการรับรู้จากสาธารณชนว่าวัดนี้เป็นวัดดีวัดมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรแท้เป็นน้ำหนึ่งเช่นวัดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ญาติโยมรู้จักวัดหลวงปู่หลวงตาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องไปทำบุญกับวัดเหล่านั้นแล้วก็ไปศึกษาดูว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติกันอย่างไรเช่นตอนนี้ก็มีหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นเนี่ยประวัติศึกษาประวัติพระอาจารย์มั่นเราก็จะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเราต้องใช้เวลาศึกษาเหมือนกับการศึกษาเพศเราอยากจะรู้ว่าพระดีอย่างไรก็ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอรหันตสาวกต่างๆแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไร คำถามจากคุณเมธผมภาวนาด้วยตนเองที่บ้านฟังครูบาอาจารย์จาก YouTube แล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก่อนหน้าไม่เข้าใจว่าคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นลักษณะเป็นอย่างไรแต่ผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆไม่หยุดจนที่สุดแล้วพอเข้าใจบ้างครับแล้วต่อมาก็เริ่มพิจารณาเดินปัญญาดูกายดูผมขนบ้างบางครั้งทำมาเรื่อยๆจนเริ่มรู้เห็นแสงแล้วก็ตามแสงไปเรื่อยๆก็ดีครับลดอาการเจ็บปวดได้ไม่นึกถึงการเจ็บของกายแต่ก็เห็นอยู่ตลอดปัญหาคือว่าปัจจุบันผมนั่งภาวนาตอนนี้บางครั้งเริ่มภาวนาพุทโธหรือไม่ภาวนาแต่ดูกายแทนก็นั่งก็นิ่งเป็นสมาธิแต่ว่าไปติดอยู่ที่แสงน่าจะเป็นแสงอุกหานิมิตและการเกรงของมือที่หน้าเบ้าตาผมพยายามจะภาวนาพุทโธเพื่อแก้ไขแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นและนับจากที่ผมพิจารณาเดินปัญญามาเรื่อยๆก็เริ่มแยกไม่ออกว่าผมยังมีสมาธิขั้นอัปปนาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ายิ่งภาวนายิ่งเกรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มสงสัยการปฏิบัติเวลาปวดเบ้าตาก็ไม่เคยหยุดภาวนาใจสู้ครับ ก็ภาวนาไม่ถูกไงเวลาภาวนานี้ไม่ให้ไปสนใจกับอาการต่างๆให้อยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าจิตสงบนิ่งอาการต่างๆก็จะหายไปหมดถ้ายังไม่หายก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบนิ่งเท่านั้นเองงั้นปัญหาอยู่ที่เราไม่ภาวนาไม่อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวพอมีอะไรมาเกิดก็ไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้จิตก็เลยไม่ได้ภาวนาจิตก็เลยไม่มีกำลังจิตก็เลยไม่เข้าสู่อัปปนาสมาธิถ้าอยากจะให้เข้าต้องอยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆช่างหัวมันช่างแม่มันไม่ว่าเนี่ยไม่ใช่มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันใจของเราขอให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าเราขายสัตว์โดยให้เขาไปเลี้ยงต่อไม่ได้เอาไปกินบาปหรือไม่คร ับ ถ้ายังไม่ฆ่าก็ไม่บาปแต่ก็ยังไปกักขังเขาอยู่ควรจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างอิสระจะดีกว่าถ้าเราเป็นสัตว์แล้วเขาจับเราไปขังอยู่ในกรงในเราจะรู้สึกยังไง คำถามจากคุณทีโกถ้าสวดโทษชังคะปริศแล้วส่งบุญหลังการสวดให้กับผู้เจ็บป่วยที่นับถือสามารถช่วย ค นหนักเป็นเบาได ้ ไหมคร ับ ไม่ได้หรอได้ก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะนั่งสวดกันไปแต่ถ้าคนไข้สวดนี่ผ่อนหนักเป็นเบาได้พอเวลาสวดแล้วใจสงบใจไม่ไปคิดถึงร่างกายอาการทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปลำโพงตัวนี้ลดเสียงลงทั้งหน่อยได้ไหมรู้สึกมันจะดังไปหน่อย พอเราขยับมันก็เลยร้องเอาโอเคแล้วใช้ได้แล้ว คำถามจากคุณเอสุชาติการเจริญเมตตาจิตเป็นอย่างไร การเจริญเมตตาจิตนี้เป็นการศึกษาเป็นการทบทวนเป็นการเตือนใจเราให้รู้ว่าเราต้องมีความเมตตาเช่นเวลาเราสวดสัพเพสัตตานี้ยังไม่ได้เป็นการให้ความเมตตากับใครเป็นเพียงแต่เป็นการสอนใจเตือนใจเราว่าเราจะต้องไม่มีเวรมีกรรมกับใครเอาเวลาโหนตุเราจะต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นอันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจเวลาที่เราจะเจริญเมตตาหรือแผ่เมตตาให้ความเมตตาต้องให้กับเวลาที่มีคนรับเช่นเวลาเราพบปะกันเราก็ยิ้มกันทักทายกันถามสารทุกข์สุขดิบนี้ก็เรียกว่าให้ความเมตตาต่อกันถ้ามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแจกกันเอ้ยวันนี้วันเกิดด้วยเอาไปคนละ1,000-2,000อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าดังการแผ่เมตตาต้องมีเหตุการณ์มีบุคคลมีการสูญเสียถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาแบบไม่เสียเงินนี่ไม่แผ่หรอกนั่งแล้วก็ขอให้เธอมีแต่ความสุขความเจริญนี่ใครๆก็พูดได้วันเกิดก็ไปอวยลองไปอวยพรปากเปล่าดูสิไม่เอาขนมไม่เอาของไปฝากเขาไม่รับหรอกแค่อวยพรปากเปล่าเขาต้องการของขวัญที่เราไปให้เขาใช่ไหมเวลาวันเกิดเราก็รอของขวัญจากคนอื่นไม่ใช่รอคำอวยพรอย่างเดียวขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะแต่ไม่มีของติดมือมาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตาแบบลมปากไม่ได้เมตตาด้วยพลังของความเมตตาพลังของเมตตามันต้องมีประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับผู้รับมีข้าวมีของมาให้มีเงินมีทองมาให้ใช้อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาหรือเวลาเขาทำอะไรให้เราโกรธเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษไม่ไปแจ้งความบางทีใครขโมยของเราก็เลยไปแจ้งความนี้ถ้าเราเมตตาจริงๆเราก็อ่ะยกให้มันไปเรียกว่าแผ่เมตตา คำถามจากคุณดาเลศการสนทนาในเรื่องหน้าที่การงานในทางโลกเราใช้พื้นฐานของธรรมะในการแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางให้งานมีทิศทางที่ดีและมีเมตตาในการแก้ปัญหาไม่สร้างความขัดแย้งด้วยกิเลสของผู้เข้าประชุมถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติในที่ประชุมให้เกิดความขัดแย้งได้เราจะวางใจแบบไหนเจ้าคะ ก็ยินดีตามมีตามเกิดเมื่อมีมติออกมาเสียงส่วนมากก็ออกมาอย่างไรก็ต้องว่าไปตามกฎตามกติกาเหมือนกับเล่นกีฬาเล่นกีฬาก็มีกฎมีกติกาแพ้ชนะก็ต้องว่าไปตามกฎกติกาไปเท่านั้นเอง คำถามจากคุณปลายฟ้าเวลาโยมอยากไปปฏิบัติธรรมโยมชอบไปวัดที่อยู่ในป่าวิเวกและคนน้อยบางคนที่เห็นโยมเรื่องมากในการเลือกวัดก็จะไม่เข้าใจมองว่าการปฏิบัติไปวัดไหนก็ได้ทั้งนั้นแบบนี้โยมเป็นคนมีกิเลสเยอะหรือเปล่าคะถึงยังเรื่องมากกับเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรม อ๋อไม่หรอกการเลือกสถานที่เพื่อฆ่ากิเลสมันไม่เป็นกิเลสหรอกมันเป็นการฆ่ากิเลสถ้าไปสถานที่ที่ไม่ดีไปแล้วกิเลสไม่ตายก็อย่าไปดีกว่าให้เสียเวลาให้หาสถานที่ที่ไปแล้วกิเลสนอนราบไปหมดเลยอย่างนั้นจะดีกว่า คำถามจากคุณทีโกเราทำบุญทำบาปก็ยังตายเกิดถ้าไม่ต้องการตายเกิดอีกแล้วต้องเริ่มจากไม่มีความอยากและต้องทำอะไรเพิ่มอีกครับ ก็ไม่เพิ่มแล้วแหละถ้าไม่มีความอยากก็จบเท่านั้น คำถามจากคุณนัทวัฒน์ผมอยากถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามีวิญญาณอื่นมาก่อกวนเราจะลืมตามองหรือหลับตาบริกรรมพุทโธโดยที่ไม่สนใจครับหรือพูดคุยกับสิ่งนั้นเพื่อสอนให้เขาไปเกิดในสิ่งที่ดีครับ ถ้าเราทำสมาธิก็อย่าไปสนใจเป้าหมายของเราเราต้องการสมาธิความสงบ ตอนนี้เราไม่ต้องการที่จะมีปฏิสันถารไม่มีอะไรกับใครใครมาก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้กำลังภาวนานั่งสมาธิอยู่ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป คำถามจากคุณแสงธรรมถ้าไปรักษาศีลกับพระที่ท่านไม่ปฏิบัติเคร่งครัดจะได้บุญไหมเจ้าคะ ได้ก็ศีลมันไม่ได้อยู่ที่พระเนี่ยศีลมันอยู่ที่เราถ้าเราเคร่งครัดเรามีศีลพระที่เขาไม่เคร่งครัดไม่มีศีลเขาก็ไม่ได้บุญส่วนของเขาเขาก็ไม่ได้บุญแต่ส่วนของเราเราก็ได้บุญเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเขาไม่เคร่งครัดเราเคร่งครัดเดี๋ยวมันก็เกิดการมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันก็อาจจะมีความไม่มีความสัมพันธ์ธรรมไมตรีที่ไม่ดีต่อกันก็ได ้คำถามจากคุณบีนัทนรีผู้ที่เจริญอิทธิบาท4เพื่อต่ออายุไขนั้นสามารถทำได้เฉพาะพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วใช่หรือไม่คะ ใครก็ได้ถ้ามีอิทธิบาท4คืออิทธิบาท4นี้มันจะทำให้ใจเราสงบใจเราไม่เครียดเมื่อใจเราไม่เครียดความเครียดก็ยังไม่มาทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายก่อนวัยอันควรคนเราที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะบางทีเป็นเพราะความเครียดความเศร้าโศกเสียใจบางคนสูญเสียคนรักไปตัวเองนี่ยังสบายอยู่พอสูญเสียคนรักไปนี่เครียดซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไปอีกไม่กี่วันก็ตายตามคนที่รักไปก็มีเพราะจิตใจมันไม่มีกำลังใจที่จะอยู่อีกต่อไปการเจริญอิทธิบาท4ก็เพื่อสร้างกำลังใจให้อยู่กับร่างกายต่อไปถ้าร่างกายยังอยู่ได้ใจก็จะประคับประคองมันไปเพราะใจมีกำลังมีอิทธิบาท4แต่ถ้าร่างกายมีกำลังจะอยู่แต่ใจไม่มีกำลังที่จะประคับประคองไปเลี้ยงมันก็อยู่ไม่ได้เพราะใจนี้ต้องอาศัยร่างกายเป็นผู้เลี้ยงดูพามันกินพามันดื่มพามันนอนพามันออกกำลังกายพามันไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าใจไม่มีกำลังใจจะอยู่มันก็จะไม่ทำภารกิจเหล่านี้มันก็จะอยู่แบบสังกตายพออยู่สังกตายเดี๋ยวเดียวก็ตายงั้นใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เท่านั้นใครที่มีที่บาท4นี้ก็สามารถที่จะประคับประคองร่างกายให้มันอยู่ไปตามอายุขัยของมันคือไปยืดอายุขัยของร่างกายไม่ได้เพียงแต่ว่ามันสามารถที่จะประคับประคองให้ร่างกายมันอยู่ไปตามอายุขัยของมันแต่ถ้าไม่มีที่บาท4ถ้าเกิดมีความเสียอกเสียใจมันจะไม่มีกำลังใจที่จะมาคอยดูแลประคับประคองร่างกายมันก็จะปล่อยให้อยู่ไปตามบุญตามกรรมกินก็ได้ไม่กินก็ได้นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเอง คำถามจากคุณเพ็ญจันทร์จะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ต้องดูเลิกดูเวลาหรือไม่เจ้าคะ ก็ต้องดูว่ามันพร้อมจะให้อยู่หรือเปล่าถ้าช่างยังทำงานอยู่มันก็เข้าไปอยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องไปดูดวงดาวว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องงมงายเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลให้ดูว่าบ้านพร้อมหรือยังแอร์ไฟฟ้ามีหรือยังน้ำเข้าหรือยังถ้าทุกอย่างพร้อมเข้าไปอยู่ได้ก็เข้าไปเลยไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดไม่ต้องให้พระมาเจิมไม่ต้องให้พระมารดน้ำมนต์ไม่ต้องไปถามหมอดูว่าเวลาเท่าไหร่ควรจะเข้าบ้านหลังนี้ไม่เกี่ยวกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายทั้งนั้นใช้หลักเหตุผลตรรกะบ้านที่เราอยู่พร้อมหรือยังพร้อมที่จะบริการให้อำนวยความสุขความสะดวกกับเราหรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปอยู่ถ้าเข้าไปช่างยังทำต่อตะปูโต้งๆอยู่ห้องน้ำน้ำก็ยังไม่ไหลเดี๋ยวไปถ่ายมันก็ไม่มีน้ำชำระถ้าอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปรอให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบางคนคิดว่าเขาไปงานศพเพราะกลัวว่าคนที่ตายจะมาที่งานศพถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวคนตายจะเสียใจคิดอย่างนี้ถูกไหมคะเขาจะมาที่งานศพได้ไหมคะ ถ้าเขาจะมาก็มาที่บ้านเราเลยก็ได้ทำไมก็ต้องมาที่งานศพถ้าเขาคิดถึงเราเขาก็มาหาเราที่บ้านเลยก็ได้ อย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านมาหาแม่ชีอยู่อีกอำเภอหนึ่งแม่ชีเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่มั่นแม่ชีแก้วหลวงปู่มั่นสอนตั้งแต่ตอนเป็นสาวสอนให้นั่งสมาธิครั้งแรกแม่ชีแก้วนั่งก็ได้นิมิตเลยได้จิตรวมแต่นกแต่เป็นอุปจาระสมาธิท่านก็เลยสอนว่าอย่าเพิ่งทำเวลาท่านไม่อยู่อย่าเพิ่งปฏิบัติไว้รอให้ท่านอยู่ก่อนแล้วค่อยมาเรียนท่านก็สั่งสอนวิธีปฏิบัติจนแม่ชีนี่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็มีอภิญญาสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้คืนที่หลวงปู่มั่นเสียนี่หลวงปู่มั่นท่านก็มาหาแม่ชีในสมาธิเลยบอกแม่ชีเราตายแล้วนะเธอไม่ต้องไปหาเรานะเพราะแม่ชีเตรียมตัวจะไปเยี่ยมในวันรุ่งขึ้นท่านก็บอกว่าเราตายแล้วไม่ต้องไปคนในหมู่บ้านนั้นยังไม่มีรู้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นได้ตายไปแล้วแต่แม่ชีแกรู้แล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาแกก็ร้องไห้พวกเพื่อนแม่ชีอยู่ได้กันถามทำไมร้องไห้บอกหลวงปู่ท่านไปแล้วท่านละสังขารไปแล้วแล้วสายๆก็มีคนส่งข่าวมาจากที่อำเภอบอกว่านี่หลวงปู่มั่นเสียแล้วนะถ้าเขาจะมาหาเราคุณอยู่ที่ไหนเขาก็ไปหาคุณได้หรอกแล้วเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เขามาก็เพื่อมาพบปะมาคุยกันมาอะไรกันบางทีเขายังคิดถึงเราห่วงใยเราอยู่หรืออะไรหรือก็อาจจะมาบอกสมบัติที่เขาเก็บไว้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ไปกลัวเขาทำไม คำถามจากคุณนภพัฒน์ตั้งแต่ดิฉันได้ฟังคำของพระอาจารย์หลังจากนั่งสมาธิเดินจงกรมเสร็จดิฉันไม่ได้กล่าวคำแผ่เมตตาใดๆเลยพอเดินจงกรมเสร็จก็กราบพระสามครั้งแล้วเข้าห้องนอนเลยอย่างนี้จะได้ไหมคะหรือต้องกล่าวคำแผ่เมตตาตรงท้ายก่อนเจ้าค่ะ ถ้ามันยังค้างใจอยู่อยากจะแผ่ก็แผ่ได้แต่มันไม่มีผลอะไรเพราะไม่มีใครรับการแผ่ของเราเราก็ไม่มีอะไรให้เขามันแผ่แบบหลอกๆเป็นเรื่องจิตวิทยาบางทีเคยทำอะไรแล้วพอไม่ได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ครบสูตรก็อยากจะแผ่ก็แผ่ไปแต่การแผ่จริงๆมันต้องมีคนมารับการเมตตาของเราและเมตตาของเราก็ต้องมีน้ำหนักไม่ใช่เป็นแค่คำคิดคำพูดเท่านั้นเอง คำถามจากคุณนิตยามีบุตรที่พิการเวลาเราจะทำบุญแล้วให้บุตรที่พิการอนุโมทนากับของที่เราจะนำไปทำบุญแล้วเขาจะได้รับบุญไหมคะ ถ้าเป็นของของเขาแล้วเป็นเจตนาของเขาเขาก็ได้ถ้าไม่เป็นของของเขาไม่เป็นเจตนาของเขาเขาไม่ได้หรอก คำถามจากคุณจงศรีทำหนังสือธรรมะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นกิเลสหรือบุญคะ มันก็เป็นกิเลสเพราะว่าเราหาเงินเพื่อเข้ากระเป๋าเราแต่ถ้าเราทำหนังสือธรรมะแล้วแจกเป็นธรรมทานมันก็เป็นบุญเพราะเราให้ของแก่ผู้อื่นให้ธรรมะแก่ผู้อื่นแต่การทำบุญการทำหนังสือธรรมะแล้วขายนี้มันก็ไม่ได้เป็นบาปมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเท่านั้นเองช่างลงพิมพ์เขาก็พิมพ์หนังสือธรรมะกันเขาก็ต้องเก็บค่าพิมพ์ค่าอะไรต่างเขาไม่ได้บุญแต่เขาก็ไม่ได้บาปเป็นการทำมาหากินคือการกระทำของเขาไม่ได้ไปทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้ไปทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญ คำถามจากคุณเดียดอทคอมกระท้อไข่ไก่ดิบเป็นปานาติบาตไหมคร ับก็ไข่มันมีสองแบบไข่ที่มีตัวกับไข่ที่ไม่มีตัวถ้าไข่ที่ไม่มีตัวมันก็ไม่บาปเพราะแต่ไข่ที่มีตัวก็บาปเพราะตัวนั้นมันก็ตายมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนทำแท้งอย่างนี้ทำแท้งมันมีตัวมีเด็กอยู่ในท้องเราไปเอาเด็กออกเนี่ยทำมันก็บาปเพราะเป็นการทำลายชีวิต คำถามจากคุณทิพย์ขวัญลูกจะไปบวชชีแต่ลูกได้สักคิ้วถาวรไว้นานหลายปีถ้าลูกจะบวชชีต้องไปลบคิ้วถาวรก่อนไหมคะ อ๋อไม่ต้องหรอกปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเป็นเราอย่าไปวุ่นวายกับมันก็แล้วกันแล้วก็ถ้าทางที่เราไปเขาไม่มีกฎมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องของอดีตเราไม่มีเจตนาอะไรกับมัน คำถ คำถามจากคุณแยมมี่ทำไมทำทานทำความดีทำความกตัญญูบางครั้งไม่ได้นำความสุขใจมาให้แต่กลับมีความอึดอัดความทุกข์ภายในใจแทนคะ เพราะมันมีกำลังต่อต้านอยู่กิเลสมันยังไม่ยอมให้ทำมันก็เลยรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเราสามารถเอาชนะกิเลสได้ความอึดอัดนั้นก็จะหายไปความปิติความปลื้มอกปลื้มใจก็จะเกิดขึ้นวิธีที่จะเอาชนะกิเลสก็ต้องมองว่าคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยเราทดแทนบุญคุณให้กับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งถ้าเราทำประโยชน์ให้กับใครเป็นมีบุญมีคุณกับใครแล้วเวลาเขาทดแทนบุญคุณให้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดมุมกลับแล้วมันจะทำให้เราอยากจะทำความดีขึ้นมา คำถามจากทาง YouTube จากคุณลาวันดิฉันทานอาหารเป็นยาเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานจะเรียกว่ารักษาศีล7หรือศีล8คะ เอาศีล7ดีกว่าไม่เป็นไรเพราะท่านยังกินเป็นยาก็กินไปแต่จะเรียกว่าศีล8มันก็ไม่เหมาะเพราะมันเป็นอาหาร คำถามจากคุณพรทันทำไมคนถึงนิยมทำบุญร้อยวันให้คนที่ตายไปแล้วครับทำแล้วคนตายจะได้รับหรือเปล่าครับ คือเขาเชื่อว่าบางทีเวลาคนตายไปนี่เขาดวงวิญญาณเขายังไม่ไปเขายังห่วงลูกหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรอยู่เขาก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านอยู่เขาก็เลยนิยมทำบุญให้กับคนตายเพราะคนตายไม่สามารถทำบุญด้วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยบุญของคนเป็นทำให้มันเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเองความจริงแล้วไม่มีใครรู้ว่ามีหรือไม่มีบางทีก็มีดวงวิญญาณบางดวงเขาห่วงของบางอย่างเขาก็ยังไม่ไปเช่นพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลห่วงจีวรเขาก็เลยไม่ไปเขาก็มาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกพระว่าจีวรผืนนี้อย่าเพิ่งเอาไปใช้นะเจ้าของก็ยังรักยังหวงอยู่พอตัวเลนตายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกเจ้าของก็ไปแล้วทีนี้ควรเอาไปใช้ได้แล้วเพราะสมัยก่อนพระมีผ้าน้อยผ้าขาดแคลนเวลาพระองค์ไหนตายไปถ้าผ้าจีวรของท่านยังใช้ได้อยู่ก็จะแจกให้กับพระรูปที่เขาขาดแคลนไปอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าบางทีดวงวิญญาณที่ตายไปนี้ยังไม่ได้ไปสู่ภพใหม่เพราะว่ามีความรักความผูกพันอยู่กับสิ่งที่ยังเคยผูกพันอยู่แต่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะมันจะรู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้พอรู้เพื่อปองหมดกำลังที่จะอยู่ก็ความอยากจะอยู่กับสิ่งต่างๆก็หมดไปเขาก็จะไปเกิดต่อไปฉันก็เลยมีเชื่อว่าก็ให้ทำบุญช่วงร้อยวันนี้ไปก่อนเผื่อดวงวิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดเพราะห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างน้อยก็จะได้มีบุญที่เราอุทิศให้เขาอยู่อย่างสบายไปก่อนชั่วคราว พ่อคะพอแล้วไหมคะ พอแล้วมันหมดเวลาพอดีแล้วคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ